ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الشفاعة، شفاعة باب. Buradaki şefaatin maksadı arkadaşlar, manası aracılık. Bir kimsenin istediği olumlu şeyin ona verilmesi yahut istemediği bir şeyin ondan def edilmesi, uzaklaştırılması için o kimseye aracılık etmek. Şefaatin zaten sözlük manası bu arkadaşlar. Şefaatin sözlük manası zaten bu. التوسط للغير لجلب المنفعة ودفع المضرة. Başkasına onun istediği iyiliği celbetmek, onun korktuğu, sakındığı kötülüğü ondan def etmek için vasıta, aracılık yapmak. Şefaat manası bu. Bazen yeryüzünde insanlar arasında ilişkiler genelde böyledir. Senden birileri aracılık yapmak ister. Ya işte derler, nasıl bilirsin? Ya da ne yapalım? Senin burada ne yapman lazım? Müslüman kardeşine şefaat etmen lazım. Müslüman kardeşine şefaat etmen lazım. Diyor ki Allah-u Teala, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. Kim iyi bir aracılıkta bulunursa, vasıta olursa, يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. Bu yapmış olduğu iyiliğin hayırını, nasibini ne yapar? Allah-u Teala'dan alır, karşılığını bulur. İlk hadis an Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه طالب حاجه اقبل على جلسائه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ihtiyaç sahibi bir adam geldiği zaman, bir adam geldiğinde Peygamber aleyhissalatu vesselam hep ihtiyaç sahibi insanlar gelirmiş. İhtiyaçlarını arz ederlermiş. Sıkıntılarını arz ederlermiş, sunarlarmış aleyhissalatu vesselam. Kimisi yemek için geliyor, kimisi borcu için geliyor. Birçok nedenlerle gelen insanlar var. Aleyhisselatü Vesselam yanındaki arkadaşlarına dönüyor. Diyor ki, İşfe'u tu'cevû. Bu adama aracı olun, tu'cevû. Ecrinizi, sevabınızı ne yapın? Alın. Çok önemli arkadaşlar. Dedi ki, demin, bazıları kıvrık kıpırdar. Bazıları var ki, kardeş için canını, malını feda edecek tarzda, şekilde öne atılıyor. وَيَقْدِ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ نَب۪يهِ مَا اَحَمْ. Sizden aracı olun, ecrinizi alın. Zira Allah-u Teala istediğini, Allah-u Teala dilediğini Peygamberinin lisanı ve diline ne yapacak? Hükmedecek. Meydana getirecek. O vuku bulacak diyor. اُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها. أصحابتن بريرة رضي الله عنها kocasından boşanmak istiyor. Kadın, o günkü devletin hakimi, reisi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip fesh, hala, nikahın boşanmasını talep ediyor. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم aleyhissalatü vesselam diyor ki kadına Berira'ya, لو راجعته. Yani kocanı kabul etsen, ayrılmasan, boşanmasan ne olur? Yani aleyhissalatü vesselam aracı oluyor. Kadın diyor ki, قال يا رسول الله تأمرني. Bana emir mi ediyorsun yani? Emrederek mi söylüyorsun? Çünkü emrederse ne yapacak? Hemen sem'an ve ta'atan. Sem'na ve ta'na. İşittik ve itaat ettik. Sahabeler de böyle arkadaşlar. Yani kadın kocasından ayrılmak istiyor. Boşanmak istiyor. Yaşayamayacağını karar vermiş. Aleyhisselatü Vesselam teşvik edercesine, yani boşamasan, kocanla beraber olsan, onu geri alsan, zengin de bir kadın, parası da var. Rivayetlerden hatırladığım kadarıyla. Kadın diyor ki, efendim oruni, yani bu emir mi? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kal innema eşfa. Hayır. Ben aracı oluyorum. Yani emretmiyorum sana. Aracı oluyorum. Şefaat. Şefaatçi oluyor. Diyor ki kadın, la hazete li fihi. O halde benim ona, bu adama neyim yok, bir ihtiyacım yok, onunla yaşamak istemiyorum. Aleyhisselatü Vesselam'ın aracılığını ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Ama bakın, insanlığın içinde gelmiş geçmiş insanlığın içinde en şereflisi olan, en hayırlısı olan, Allah katında Allah'ı bizler arasında en iyi bilen, ondan en çok korkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi ne yapmıyor? Elenmiyor arkadaşlar. Ashabtan birisinin ihtiyacı için gidiyor, ne yapıyor? Şefaatçi oluyor. Aracı oluyor. Bizler de bu şekilde ne yapmalıyız arkadaşlar? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alarak davranmalıyız. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğdu ileyk.